Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Groźny wypadek na autostradzie A2. Autokar zsunął się z nasypu. Szczegóły już za chwilę w serwisie Trójki. Sąd w Łodzi zdecydował o aresztowaniu matki i jej partnera. Oboje są podejrzani o usiłowanie zabójstwa 2-miesięcznego dziecka. Lekarze spróbują wybudzić ze śpiączki Tomasza Goloba. Żużlowiec jest w bardzo ciężkim stanie po wypadku na torze. Wypadek białoruskiego autokaru na autostradzie A2 między Łodzią a Łowiczem. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Autokar wpadł do rowu. Rannych zostało kilkoro obywateli Białorusi. Co najmniej jedna osoba ciężko, informuje Adam Kolasa z łódzkiej policji. Przewoził obywateli Białorusi, prawdopodobnie z Pragi. Zjechał z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na pobocze, sunął się i położył na bok. Autostrada jest całkowicie zablokowana z uwagi na to, że ląduje tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i będzie właśnie tam najciężej ranną osobę przetransportował do szpitala. Utrudnienia na autostradzie A2 potrwają jeszcze co najmniej godzinę. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dożywocie grozi 21-letniej matce i jej o kilka lat starszemu partnerowi za usiłowanie zabójstwa dziecka. Łódzki sąd aresztował ich na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty. Sprawa wyszła na jaw, gdy matka przyszła z 2-miesięcznym Igorem do jednego ze szpitali w Łodzi na badania okresowe. Lekarz zwrócił uwagę na krwiaka w oczodole chłopca. Dalsze badania wykazały, że niemowlę ma pękniętą czaszkę. Z przeprowadzonych badań wynika, że u chłopca stwierdzono złamanie czaszki, ale nie tylko. Także zmiany mózgowe, które mogą wskazywać na wcześniejsze stosowanie przemocy. Obawiamy się, że skutki mogą być bardzo poważne. Partner kobiety przyznał, że bił dziecko. Matka nie reagowała, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. 26-latek potwierdził stosowanie przemocy w stosunku do dziecka, twierdził, że uderzał je w czasie, gdy to płakało, chcąc w ten sposób uspokoić. Stwierdził, że matka nie zajmowała się należycie chłopcem, co ona sama podczas przesłuchania przed sądem potwierdziła. Sąsiedzi pary zeznali, że nic nie wskazywało na to, aby w ich domu działo się coś złego. Rano lekarze z bydgoskiego szpitala wojskowego opiekujący się Tomaszem Golobem mogą podjąć próbę wybudzenia sportowca ze śpiączki. Wczoraj rozpoczęto przygotowania do tego zabiegu. Lekarze informowali, że parametry życiowe Goloba polepszają się. Najlepszy polski żużlowiec po dramatycznym w skutkach upadku na torze w Chełmie przeszedł operację kręgosłupa. Oddycha przez respirator i znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Według lekarzy nie doszło do przerwania ciągłości rdzenia, co daje nadzieję na odzyskanie władzy w nogach. Do wypadku doszło podczas treningu przed zawodami. Było to na takim fragmencie trasy, że nie ma świadków tego, co się stało. Kierowcy już nie muszą prosić policjantów o sprawdzenie, ile mają punktów karnych. Teraz wystarczy komputer, informuje Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Należy zalogować się na portalu obywatel.gov.pl, przy czym, co ważne, możemy sprawdzić tylko i wyłącznie swój stan konta, a więc no, nie zaspokoimy tutaj ciekawości co do liczby punktów sąsiada czy kogoś ze znajomych. Będzie do tego potrzebny taki specjalny, zaufany profil. Takie hasło można zdobyć przy większości w tej chwili już bankowości internetowej. Kierowca będzie miał dostęp także do innych szczegółowych informacji. W tej aplikacji jest informacja, kiedy te punkty zostały nam przypisane, za jakie wykroczenia i kiedy. Przy czym musimy też pamiętać, że są te punkty, które są powiedzmy takie zawieszone trochę w poczekalni, czyli kiedy sprawa trafiła z wnioskiem do sądu o ukaranie, albo ktoś nie przyjął mandatu, nie zgodził się z tą formą i one jak gdyby nie są jeszcze w tym momencie dopisywane do konta. Kierowcy dzięki portalowi mogą też dowiedzieć się, w jaki sposób anulować punkty dzięki kursom doszkalającym. Obserwatorzy OBWE w Donbasie dziś mogą częściowo wznowić pracę. Wczoraj żaden samochód nie wyjechał z bazy. Taka decyzja zapadła w związku z tym, co wydarzyło się w niedzielę na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W okolicach miejscowości Pryszyb samochód misji OBWE najechał na minę. Jeden obserwator, Amerykanin, zginął, a dwoje, Niemiec i Czech, zostało rannych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wiceszef specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, Aleksander Hak. Obserwatorzy nie wyjeżdżali w teren, jednak praca mobilnych patroli OBWE może być częściowo wznowiona po tym, jak dowiemy się, co dokładnie wydarzyło się podczas niedzielnego incydentu. Wcześniej szef misji OBWE na Ukrainie, Ertugrul Apakan, obiecał, że obserwatorzy będą kontynuować wykonywanie swoich obowiązków. Według danych z początku kwietnia na Ukrainie pracuje 665 obserwatorów OBWE, z czego 585 51 znajduje się w Donbasie. Od 2015 roku uczestniczyli oni w 183 niebezpiecznych incydentach. Do wybuchu miny doszło w niedzielę na terenach, które od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy znajdują się pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na południu i w centrum kraju. Możliwe także burze. Wysoko w Tatrach popada sobie śnieg. Większe przejaśnienia w ciągu dnia to głównie na południu kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na południu kraju, a także w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę, a w Karpatach w porywach nawet do 120. Ciśnienie rośnie, temperatura rozciągnięta, jak napisał pan synoptyk i postawił trzy kropki. Od 5 stopni w Koszalinie, 7 w Szczecinie, 9 w Trójmieście, 13 w Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 16 w Warszawie i Łodzi, do 19 stopni w Krakowie. Rzeczywiście rozciągnięta, żeby nie powiedzieć, że rozpięta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz sprzedać nieruchomość? Uwaga! Nie daj się złapać w podatkową pułapkę. Jak przeprowadzić transakcję, by oddać fiskusowi jak najmniej? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Tu się wycisza, ale jeszcze nie mogę mówić. Teraz mogę mówić, bo tu pan Michał napisał szybko, cytując wczorajszy telefon do redaktora Niedźwieckiego. Proszę mniej teraz mówić, bo ładna piosenka, a redaktor przegada. Dobrze, starałem się zagadać jak najmniej, bo rzeczywiście ładna była. To był David Bowie. 15,5 minuty po szóstej. Teraz będę mówił. Zapraszamy do trójki. A co? A dlaczego nie? Zupełnie poważnie mówić. Dziś będziemy o przymrozkach. Płyną różne informacje. Część informacji jest taka katastroficzna, że wymarzły całe plantacje czereśni. Podobnie szkody dotknęły morale, brzoskwinie. Zupełnie poważnie mówić będziemy o przymrozkach i o stratach i o ubezpieczeniach upraw. O tym porozmawiamy po 7.35. Zapraszamy już teraz. Mówić będziemy, i to zupełnie poważnie, o Reksiu, który będzie w Libanie przekonywał do niestrzelania do bocianów. W tych krajach jest to uznawane za sport, za hobby. To jest trofeum, to jest duma. Na polowania niestety zabierane są także dzieci. No tam patrzy się na to po prostu inaczej i stąd właśnie takie działania edukacyjne. Po 6.35 zajmiemy się tym tematem. Będziemy także jeszcze przed 7 dziękować pewnemu panu. Szacuneczek, szufla i piąteczka. Dzięki pana smykałce i pilności w szkole możemy się dzisiaj słyszeć hen bezkablowo. O, gdyby nie ten pan, to państwo przed 9 nie usłyszeliby także skeczu Marii Czubaszek, który państwu bardzo serdecznie polecamy. Mało tego, nie usłyszeliby państwo tego pięknego nagrania, którego też nie będę zagatywał, gdyż ładne. Joe Bonamassa. Co to za pan? A to proszę przekonać się przed 7. Łukasz Błąd o tym opowie. A miałem nie gadać. To nie będę. I keep walking these cold city streets. 71335. Nie wiem, czy to w sprawie tego utworu ktoś napisał. To mi też. Chyba dobrze. 20,5 minuty po 6. Marcin Pośpiech, pierwsze strony gazet. Dzień dobry, kłaniam się. Wszystko jest, lampka jest, świeci, chociaż już jasno za oknem. To taki przeskok, bo ja nie wiedziałem, że o tej godzinie jest tak jasno. To jest dla mnie nowość, bo wracam po przerwie. No dobrze, dziennik Gazeta Prawna na początek. Sądy do zmiany, ale nie takiej. Polacy są za zmianami w sądownictwie, ale nie popierają specjalnych uprawnień dla ministra sprawiedliwości. Tak wynika z sondażu dziennika Gazety Prawnej na panelu Ariadna. Popieramy na przykład doprecyzowanie oświadczeń majątkowych sędziów, ale już pomysł, by minister sam decydował o obsadzie stanowisk prezesów sądów, ma dwa razy więcej przeciwników niż zwolenników, a 71% ankietowanych uważa, że reformy wymiaru sprawiedliwości są konieczne. Także informacja w dzienniku Gazecie Prawnej dla kierowców. Od jesieni będzie trudniej o badania techniczne auta. Od 30 października płacić trzeba będzie z góry i to niezależnie od tego, czy samochód pomyślnie przejdzie kontrolę, czy też nie. Żeby ukrócić patologię na stacjach, rząd zamierza przejąć nadzór nad nimi od starostów, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie zapowiedź rozmowy z prezydentem pracodawców RP Andrzejem Malinowskim, który mówi między innymi tak: ZUS nie załata swojej dziury, ale wykończy firmy i pozostawi ludzi bez pracy. Taka smutna konstatacja. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o tym także, co dzieje się we Francji, co będzie się działo we Francji i jak Francja będzie układała sobie relacje z Warszawą. Będzie reset z Francją, pyta gazeta. Po pierwszej turze wyborów nad Sekwaną polski rząd deklaruje wspólne interesy z Emmanuelem Macronem. Światowe giełdy zareagowały euforycznie na wynik młodego centrysty, ale jak dalej czytamy, te relacje między Francją a Polską, jeśli wygra oczywiście Emmanuel Macron, nie muszą układać się po naszej myśli, jako że Emmanuel Macron opowiada się chociażby za budowaniem Europy dwóch prędkości i zintegrowanej strefy euro, czyli te zapowiedzi idą w poprzek interesów rządu PiS, pisze Rzeczpospolita. Także w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o tym, co we Francji. Le Pen, Macron do przerwy 0-1. Taki piłkarski tytuł. Emmanuel Macron w drugiej turze francuskich wyborów prezydenckich bez trudu ma pokonać Marine Le Pen. Tak przynajmniej wynika z sondaży, pisze Wyborcze. Czy wystarczy lęk przed radykalizmem Le Pen, by wyborcy posłuchali się swoich kandydatów pokonanych w pierwszej turze i poparli Macrona? To wielka zagadka. Odpowiedź za dwa tygodnie, 7 maja, druga tura. Przypominamy. A w Gazecie Polskiej codziennie relacja z targów przemysłowych w Hanowerze, na których była premier Beata Szydło, która mówi tak: rząd stawia na rozwój i gospodarkę, a Gazeta Codzienna dodaje: padł mit o izolacji Polski. Także w Gazecie Codziennej o tym, co w Francji, klęska starych układów francuskiej polityki, ocenia gazeta. Drobnostka z pulsu biznesu. Groupon na luzie wkracza do Katowic do pracy w drugim centrum usług biznesowych w sercu Śląska. Firma będzie zachęcać między innymi ping-pongiem, popcornem i jeansami. Do końca roku chce tam zatrudnić 250 osób, a docelowo 500. No, my jeansy już mamy, tylko ping-pong i popcorn nam brakuje. I na koniec cytat dnia dla mnie z przeglądu sportowego. Michał Probierz, trener Jagiellonii, mówi tak: nie jestem zupą pomidorową, by każdy mnie lubił. To po tym, jak skrytykował system rozgrywkowy w Polsce. Pan trener Jagiellonii jest tak znany z tego, co zawsze możemy na niego liczyć. Nie jest zupą pomidorową, dobrze. A zdaje się, że po 30 kolejce, kiedy to liczba punktów jest dzielona na pół wszystkich zespołów, i to nie podoba się zdecydowanie panu trenerowi, podegratulował swoim zawodnikom zwycięstwa i zdobycia Mistrzostwa Polski. Choć jeszcze 7 kolejek przed nami, no ale tak to właśnie jest z panem trenerem. Pan jest ekspertem. Ja się żywo interesuję panem trenerem, bo naprawdę skarbnica ciekawych wypowiedzi. Może jeszcze nie tak jak Franciszek Smuda, ale wiele przed nami. Marcin Pośpiech, pierwsze strony gazet, 25 minut po 6, poranna audycja. No i niedługo skrót wiadomości. Zapraszamy do Trójki, jest 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 14 osób zostało rannych w wypadku białoruskiego autokaru na autostradzie A2 między Łodzią a Łowiczem. Jedna osoba jest w stanie ciężkim, została zabrana śmigłowcem pogotowia ratunkowego. Przed 4 rano autokar wpadł do rowu, grupa około 40 Białorusinów wracała nim z wycieczki do czeskiej Pragi. Na razie policja przywróciła ruch na autostradzie w kierunku Łodzi. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że po podliczeniu wszystkich głosów do drugiej tury wyborów prezydenckich awansowali socjaldemokrata Emmanuel Macron, który uzyskał nieco powyżej 24% głosów, i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen, za którą opowiedziało się ponad 21% głosujących. Na Le Pen głosowała północna i wschodnia Francja oraz Prowansja i Lazurowe Wybrzeże. Za Macronem były rejony położone w Akwitanii oraz w Bretanii i w Normandii. W Paryżu zaledwie 5% elektoratu opowiedziało się za liderką skrajnej prawicy. Macron zdecydowanie wygrał wśród 1 200 000 Francuzów mieszkających za granicą. Oficjalne wyniki jutro poda Rada Konstytucyjna. Druga tura wyborów 7 maja. Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Tak wynika ze statystyk liczby przestępstw w 288 miastach, które opublikował portal numbeo.com. Abu Zabi jest miastem, którego tak zwany indeks przestępstw jest najmniejszy. Jeśli chcesz zrobić coś złego, zawsze znajdziesz się w policyjnych kamerach, tłumaczy jeden z mieszkańców stolicy Emiratów. Zgodnie ze statystykami policyjnymi liczba popełnionych przestępstw ciągle spada. 6 lat temu na 100 tysięcy mieszkańców popełniono 119 przestępstw, 2 lata temu 83. Najwięcej jest wykroczeń drogowych i cyberprzestępstw. Policja odnotowuje także wszystkich nietrzeźwych, którzy zakłócają porządek, i tych, którzy posiadają alkohol bez potrzebnej w tym kraju licencji. Osoba, która popełnia wykroczenie, może stracić pracę albo zostać deportowana. Najniebezpieczniejsze miasta na świecie znajdują się natomiast w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Są to brazylijska Fortaleza, San Pedro w Hondurasie i Caracas w Wenezueli. Na 189. miejscu rankingu znalazła się Łódź. Bezpieczniejsze są od niej Wrocław, Kraków i Warszawa. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, najwięcej opadów w centrum i na południu kraju, możliwe również burze, a w Tatrach będzie sypał śnieg. Rozpogodzenia w ciągu dnia miejscami na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 5 stopni w Koszalinie, 13 w Poznaniu, Elblągu i Suwałkach, 16 w Warszawie i Łodzi, do 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie cytatu z trenera Probierza. A ja tylko chciałem powiedzieć, że tam pan Michał Probierz to cytował z Pitbulla, kobiety, no, ten drugi tytuł z tą zupą pomidorową. No, z tego, co mi tu podpowiadają fachowcy, jeśli chodzi o kinematografię, to, że niebezpieczne kobiety. Pitbull, niebezpieczne kobiety. Coś jak Harry Potter chyba jest troszkę. Takie tytuły. Za 27 minut będzie 7:00. Za chwilę sobie porozmawiamy o bocianach. Broken down, I see your face. And done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. Lost you and inside of me, yeah. How dare you How dare you Za 22,5 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Czym skorupka za młodu nasiąknie, to stare porzekadło wzięli sobie do serca miłośnicy bocianów z Siedlec i poprzez kreskówkę chcą libańskim dzieciom uświadomić, że do bocianów strzelać nie wolno. Mimo że w Libanie boczki są pod ochroną, to i tak padają co roku ofiarą nawet bardzo młodych kłusowników. Dlatego od dziś do końca tygodnia polscy ekolodzy są w Libanie, a wraz z nimi film Reksio i Bocian. Na tym filmie się wychowaliśmy i ja sobie pomyślałem, że może spróbujemy ten film wysłać do Libanu. Ireneusz Kaługa, Grupa Ekologiczna, pomysłodawcy akcji. Bo tam do tych bocianów i do innych ptaków strzelają też dzieci. Tam jest masowy dostęp do broni i strzelają wszyscy praktycznie. W tych krajach jest to uznawane za sport, za hobby. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. To jest trofeum, to jest duma. Na polowania niestety zabierane są także dzieci. No i w tym filmie Reksio ratuje bociana, który miał złamane skrzydło. Cała historia kończy się happy endem, ponieważ ten bocian założył gniazdo na podwórku, na którym mieszka Reksio. No film jest genialny, nie ma żadnego komentarza, jest bardzo sugestywny, trafi do wszystkich. Ta akcja uważam, że jest fantastyczna. Mam nadzieję, że dzieci po prostu przekonają się, że można inaczej patrzeć na tego ptaka. Być może zrozumieją, jak bardzo my tutaj czekamy na te ptaki, czym one tutaj dla nas są, że właśnie pomagamy im budować gniazdo. Oczywiście, że nie myślimy, że będzie łatwo. No, pracujemy od 2013 roku i wszystko małymi kroczkami się dzieje. Udało się w 2014 roku doprowadzić do sytuacji, w której Ministerstwo Środowiska Libanu przyjęło rozporządzenie dające podstawy do powołania Państwowej Straży Ochrony Przyrody. Jest lista 30 gatunków szczególnej troski, na której znalazł się bocian. To jest też to, z czym mamy kłopot nawet w krajach właśnie Unii Europejskiej, że jest prawo, natomiast gorzej trochę z egzekwowaniem tych przepisów. A czy bociany nie mogą zmodyfikować swoich tras? Czy nie mogą omijać tych niebezpiecznych terenów? To, co one mogą zrobić, to mogą zwiększyć pułap. Dyrektor warszawskiego zoo, ornitolog, dr Andrzej Kruszewicz. I to rzeczywiście obserwuje się, że one lecą na dużo wyższym pułapie. Jak się widzi bociany, które szybują w takich kominach powietrznych, to właściwie to są punkty na niebie. Czyli właściwie są poza zasięgiem, ale no czasem trzeba odpocząć, czasem trzeba wylądować, przychodzi wieczór, nie ma prądu wstępujących, no i wtedy właśnie mogą wylądować w miejscu, gdzie jest zwyczajnie niebezpiecznie. Czy taką trasę wędrówki zmienią? Akurat jeśli chodzi o Bliski Wschód, zmiana jest bardzo trudna, bo jest tam wąski korytarz i nie ma tak naprawdę możliwości zmiany tej trasy. Ogłosiliśmy wspólnie z ambasadą konkurs w Bejrucie na najpiękniejsze zdjęcie bocianu w locie. Dwie osoby, Libańczycy, w nagrodę przyjechali na obrączkowanie bocianów na teren powiatu siedleckiego. Oni nadali swoim bocianom imiona, otrzymali specjalne certyfikaty, no i wrócili do Libanu. I dzięki tej akcji zaczęliśmy mieć tam sprzymierzeńców. Teraz jest też taka akcja, jak łączą nas ptaki. To jest taka akcja, w której dzieci z Polski wysyłają listy do dzieci na Malcie. Też z prośbą, opiekujcie się tymi ptakami zimą. Czekamy na nie, że wiosną do nas wrócą i zimą są one w waszych rękach. Zwróćcie nam je w całości wiosną. Takie działania edukacyjne właśnie skierowane do dzieci bardzo dużo mogą zdziałać. Do libańskich szkół trafi 1000 płyt z animacją Reksio i Bocian. Oprócz wizyt w szkołach podstawowych, Grupa Ekologiczna planuje też spotkania na uczelniach oraz wyprawy w teren. Akcję wspiera Ambasada Polski w Bejrucie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a sprawą zainteresowała się Magdalena Karczewska.

I'm moving on. I wanna get a new girl, or something I can do, girl, to try to get me through, girl, 'cause I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. Consider me as good as gone, 'cause I'm moving. John Mayer. Bardzo, ale to bardzo polecamy Państwu płytę, bo naprawdę bardzo przyjemna. Za 10 minut siódma to jest ten czas, w którym zaglądamy do kalendarza. Spór z Michałem dotyczy tego, który z nich to odkrył. Ale o tym za chwilę. Urywki z kalendarza. I właściwie od tego odkrycia zacznie Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym Państwa zachęcić do wspólnego podziękowania pewnemu znakomitemu Włochowi za to, że się 143 lata temu narodził, a następnie po drodze do Nagrody Nobla wynalazł był radio. Panie Guglielmo Marconi, szacuneczek, szufla i piąteczka. Dzięki Pana smykałce i pilności w szkole możemy się dzisiaj słyszeć hen bezkablowo. Oczywiście nie mówię o tym za głośno, żeby tym samym włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Postawmy jednak sprawę jasno, za cicho też nie można, bowiem to również nadwyręża zmysł słuchu. Dlatego może warto, na przykład dzisiaj z okazji Dnia Sekretarki, nie wydzierać się zanadto przy dyktowaniu pisma windykacyjnego ostatniej szansy? I nie mruczeć w gabinecie pod nosem tak, że pani Hania, Ewa lub sekretarz Michał niczego zza drzwi usłyszeć nie są w stanie, nawet przez swoją najlepiej skalibrowaną szpiegowską szklankę. Znajoma sekretarka opracowała na podstawie swoich doświadczeń jedno z fundamentalnych spostrzeżeń wykonywanego zawodu. Jak o czymś szepczą w gabinetach, to prędzej niż później będzie o tym głośno. Sama zresztą dba, żeby to prawo działało. Jak kiedyś na imieninach podawała przekładańca i standardowo kokietowała, że niezbyt jej się biszkopty połączyły kremem, to tak jakoś mimochodem podzieliła się nadzieją, że z fuzją banków pójdzie im lepiej. Początkujący inwestor giełdowy, który zajadał wtedy pasztecik na rogu stołu, zawdzięcza tej sytuacji własny jacht, apartament w centrum i karierę mentora w inkubatorach przedsiębiorczości. A o czym było głośno drzewiej? 684 lata temu o koronacji Kazimierza Wielkiego, przed 81 laty o początku podróży samochodowej dookoła świata Jana Prochaski i Jindrysia Kubiasa, a 64 lata temu o ogłoszeniu opisu modelu przestrzennego podwójnej helisy DNA. Normalnie wszyscy tym żyli. Natomiast 25 kwietnia 1792 roku po cichutku i po raz pierwszy użyto gilotyny. I na tym utnijmy nasze dzisiejsze kalendarium. Tak właśnie się kończy Łukasz Błąd. Bardzo dziękujemy, bo Michał mówi, że Tesla. Ale nie będziemy się tutaj spierali. Jeśli mamy troszkę ciszej zagrać, to bardzo proszę. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack. On the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. Down a long dirt road, past the parson's place, the old blue car we used to race. A little country store with a sign tag to the side, said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud. Underneath that sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle.